Taki jest tytuł tego utworu, który wybrzmiewa na dancefloorach całego świata od wielu, wielu lat. MJ Cole, twórca, a jak nie twórca, to prekursor, ale jak nie prekursor, to na pewno jedna z najwybitniejszych postaci, jeżeli chodzi o połamane dźwięki z Wielkiej Brytanii, jak Two Step, jak UK Garage. No ale to oczywiście oddzielna historia na oddzielną audycję. 5 minut po godzinie 5, czyli rozpoczęliśmy drugą część naszego dzisiejszego spotkania. No i tak jak Państwo zauważyli, dosyć skocznie, no bo to już taka pora, że niektórzy wstawiają mięso do piekarnika, a niektórzy muszą już wstać, bo za chwilę gdzieś wyjeżdżają. Yeah. juggernaut surfing on an avalanche. I wanna love a lot, searching just to have a chance. My past love didn't pan out, help your man out, not on some handout, loving my style to stand out. Ex-girl to next girl, maybe with a little triple X girl. Don't get it too complex, girl, just great, throwing my vibe. And I catch your fresh slate, go up for mine since I left her. Wczoraj, 4 czerwca, w piątek, miała miejsce premiera wydawnictwa, które po 20 latach uczciło pamięć niesamowitej płyty Since I Left You, australijskiego projektu The Avalanches. Rozszerzona, zremasterowana wersja z różnymi fajnymi bonusami. No i tutaj utwór tytułowy zremiksowany przez Prince Paula, który jest, tak jak być może wiemy, producentem zespołu The La Soul. Płyta Since I Left You, Avalanches. Z tego co pamiętam, proszę mi poprawić, jeżeli robię błąd, ale chyba taka jest prawda, to jest płyta, która odznaczyła się w historii muzyki, na którym to albumie znajduje się najwięcej sampli, bo to wszystko, co jest tam zawarte, złożone jest z sampli i choćby dlatego ten album jest bardzo ważny w historii muzyki rozrywkowej, no ale tak jak mówię, po 20 latach jest jego reedycja. Ja na razie mam 4 minuty z tej płyty, no ale może jakieś ptaszki przyniosą mi w dzióbku to wydawnictwo i będziemy mogli więcej materiału słuchać w sobotę między 4 a 6 rano. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Niesamowity dzisiaj kontakt z Państwem i to jest bardzo miłe, to mnie bardzo cieszy i z wielkim uśmiechem na twarzy powiem jej imię i nazwisko, bo dosyć często gości w naszym programie, a ja nie lubię, jak mamy przerwę w słuchaniu muzyki artystki, która nazywa się Nubaya Garcia. Thank you. Audycja Trójka Buzi pojawia się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia od poniedziałku do soboty, od 4 do 6 rano. Codziennie inaczej Państwa budzimy, w sobotę w rytmie jazz and bass. No tutaj było jazzowo jak najbardziej. Co ona wyczynia, kiedy trzyma saksofon? Nubaya Garcia, Source. No bo taki kącik Nubaya Garcia to już jakiś czas temu się stworzył w tym paśmie i ja wiem, że fani dołączają. Dołączają do tego kącika, więc ja jak najbardziej jestem za, no bo nie będę ukrywał, fanem artysty jestem. 20 minut po godzinie 5 artystki, 20 minut po godzinie 5, no to czas na stajnię True Tats z Brighton, a tam mamy nowy, duży album. Wytwórnia True Tats mieści się i pochodzi od wielu, wielu lat z miasta Brighton. Dowodzi nią Robert Louis, niesamowity DJ, producent i propagator dobrych brzmień, co świadczy o tym, że wokół stajni True Tats skupieni są artyści, którzy prezentują naprawdę ambitną elektronikę, ambitny jazz i wszystko to, co jest związane z takim właśnie brzmieniem. Też jest troszeczkę hip-hopu, prawda? No ale wokół tej wytwórni gromadzą się artyści z całego świata, między innymi Anchor Song. To jest człowiek pochodzący z Japonii, ale na stale bazujący w Londynie, który stworzył kolejny swój krążek zatytułowany Mirage. I my zapowiedzi, przepraszam, w Trójka Budzi Jazz and Bass słuchaliśmy już tych zapowiedzi od artysty, no ale w końcu jest cała płyta. Ja ją w domu przesłuchałem 5 czy może 6 razy i jakoś nie mogłem się od niej uwolnić, szczególnie rano, kiedy życie nabiera tempa, kiedy potrzeba bardziej żwawych rytmów do tego, żeby wszystko fajnie zagrało od początku. Nie mogłem się doczekać, kiedy dziś na antenie ten album Państwu zaprezentuję. A dlaczego? Dlatego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie mogłem się doczekać prezentacji tej muzyki z co najmniej dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że chciałem, aby Państwo jak najszybciej usłyszeli te dźwięki z albumu Mirage artysty Anchor Song, a drugi powód jest taki, że byłem strasznie ciekawy, jak tak wcześnie rano to wszystko zabrzmi. No i z tej strony Moim zdaniem zabrzmiało pięknie. No mogłoby być więcej porannego słońca i jaśniej, no ale tego sobie nie wybiorę. Myślę jednak, że i tak jak ptaki na drzewach na Myśliwieckiej usłyszały te dźwięki, no to pięknie sobie do tego wszystkiego śpiewały. Encore Song. Już teraz mogę Państwu powiedzieć, że za tydzień na pewno wrócimy do tego wydawnictwa, bowiem więcej piosenek zasługuje na emisję w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. 24 minuty do godziny 6, no to wraca piękna płyta. Ona miała premierę wczoraj. Zatytułowana jest Wodecki Jazz 70 Dialogi. Powoli szli, uprzejmie, cichutko mijali drzwi. Powoli szli, stawali na krótko, cień czekał. Dzieci będzie. Jeszcze raz proszę mi pozwolić posłużyć się notatką, którą dostałem do tej muzyki. Jest tu wszystko, co lubimy. Jest Podróż w czasie, jest Zbigniew Wodecki, ale uwaga, taki, jakiego nie znaliśmy. I jest wyjątkowa relacja stworzona między znalezionymi w archiwach materiałami, a współczesnym głosem polskiego jazzu. To istota tego albumu, zrobionego niemal na granicy artystycznego szaleństwa. Wodecki, Jazz 70. Dialogi. Wczoraj miała miejsce premiera tej płyty. Wśród twórców, tych, którzy zinterpretowali twórczość mistrza, Henryk Miśkiewicz, Leszek Możdżer, Marek Napiórkowski, Michał Toka, Michał Barański i Paweł Dobrowolski. Ja dzisiaj dla Państwa przygotowałem jeszcze jeden fragment zatytułowany Dzielę z Tobą dzień na dwoje. Zbigniew Wodecki, Włodzimierz Nachorny. Thank you. gra szybko i sprawnie, spysza od cudowów i z sobą. Czele znów jak dawniej i czele znów. Jak dawniej, jak dawniej, jak dawniej, jak dawniej, jak dawniej, jak dawniej. Myśli smutne i wesołe, wszystko co wiem. Między diabłem i aniołem, nocą i dniem. Ty bierzesz pół i połowę ja, dobrego snu aż do dnia. Śpiew na dwoje, serce moje, na dwoje los, miła ma. W 2021 roku, dalej czytam, czyli 4 lata od śmierci Zbigniewa Wodeckiego, twórczość artysty okazuje się niezmiennie świeża i inspirująca, szczególnie ta jej część, która dopiero teraz staje się szerzej znana. No bo jak to? Wodecki i jazz? Stylistycznie płyta pokazuje jazz lat 70., kiedy artysta komponował i bawił się ekstrawagancko głosem. Przede wszystkim jednak grał na skrzypcach z orkiestrami Jerzego Miliana czy Andrzeja Trzaskowskiego, a swoje autorskie utwory nagrywał w polskim radiu. Wodecki, Jazz 70, dialogi. Wczoraj premiera płyty, dziś w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. I to na tyle, ale na pewno do wydawnictwa wrócę w przyszłotygodniowym, sobotnim naszym spotkaniu. 11 minut pozostało do godziny 6. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Państwo dzisiaj są strasznie aktywni i w mailu, i na Facebooku. Serdecznie dziękuję. Facebook, gdzie Grabek mówi dzień dobry. No to teraz zupełnie inaczej niż Zbigniew Wodecki. całości. No i w ten oto sposób Justyna Święc zinterpretowała utwór Czerwona Sukienka Fisza. 6 minut do godziny 6, o 6 serwis, po 6 zapraszamy na weekend. Muszę Państwu powiedzieć, że bardzo lubię z Państwem spotkania w tak wczesne sobotnie poranki. Za dzisiejsze serdecznie dziękujemy. Ewa Wichrowska, która program zrealizowała, a ja nazywam się Michał Grabkowski. Życzę Państwu miłego dnia i zostawiam z interpretacją Zielono Mi w wykonaniu poznaniaków z Bibobit. Zielono mi, mi, mi, mi, mi, mi. Zielono mi, timber mi, mi. Jak mi jeszcze buru, a na polu gwiazdo w turu, a na chmurze baldorana, pogoda rozśpiewana. Zielono mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi. Zielono mi, timber mi. Zielono mi, zielono mi. Zielono mi i spokojnie, zielono mi. Bo dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam jak ten młody las popyla tej pełen mgły. A w ciszy leśnej tylko ja i ty. To wie, że my mamy się ku sobie. Zielono mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi. Zielono mi, mi, mi, mi, mi. A pogoda rozśpiewana na chmurze baldorana. Gada woda i si to wie, że my mamy się ku sobie. Zielono mi, mi, mi, mi, mi. Zielono mi jak w niedzielę najmilsza ma. Dziękuję ci za tę zieleń, zieloną mi, bo ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją. Wyjście zły.